Bismillahirrahmanirrahim. 727 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam, sizden biriniz namazı esnasında oturağında bir hareketin olduğunu sanır da abdesti bozuldu mu yahut bozulmadı mı diye kendisinde bir güçlük çıkarırsa, bir ses veya bir kokuyu hissedinceye kadar namazdan ayrılması. 728 Ebu Sufyan'dan Aleyhissalatü Vesselam, ancak gözler dübürün, oturağın bağıdır. Binaenaleyh göz uyuyunca bağ çözülür. 729 Sehil'den, ben nezleden dolayı güçlük çekiyor ve onun yüzünden çok kusturuyordum. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım ve ona onun hükmünü sordum. Bundan dolayı abdest alman sana kafi gelir. Peki dedim, ondan elbiseme bulaşan şeyi nasıl temizleyeyim? Bir avuç su al ve onu bulaştığını zannettiğin yere sür. 730 Busta bint Safvan'dan. Aleyhissalatü Vesselam, adam erkeklik organına dokunmaktan dolayı abdest alır demiştir. 731 Busta'dan. Aleyhissalatü Vesselam, kim fecrine ön ve arka avret yerine dokunursa aleykümselam abdest alsın. 732 Veyt bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam, ateşin değdiği şeylerden dolayı abdest almak gerekir. 733 nolu rivayet Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam, elindeki bir koyun küreğinden et kesip yerken gördüm. Sonra o namaza çağrıldı. Bunun üzerine kendisiyle et kesmekte olduğu bıçağı attı. Sonra kalktı, yeniden abdest almadığı halde namazı kıldı. 734 Ebu Hureyre'den Mudlic oğullarından bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve ya Resulullah dedi, biz de şu denizin ahalisiyiz. Tarla avcılık yaparız. Bu sebeple bir gün, iki gün, üç gün denize açılırız. Yanımıza da içmek için tatlı su alırız. İşte bu tatlı su ile abdest alsak canlarımız tehlikeye düşer diye korkuyoruz. Şayet canlarımızı tercih eder ve deniz suyundan abdest alırsak, bundan dolayı gönüllerimize de hoşnutsuzluk hissediyoruz. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ondan abdest alın. Çünkü denizin suyu temiz, öleni helaldir. 735 Ebu Hureyre'den. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a, muhakkak ki bizler beraberimizde az su halde olduğu halde denize açılıyoruz. Ne yapalım? Denizin suyundan abdest alalım mı? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, onun suyu temiz ve ölmüş hayvanı helal olanıdır. 736 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, biriniz durgun suya bevletmesin. Çünkü o sonra ondan su alıp yıkanır, gusledebilir. Gusledir. Gusleder. 737 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine ıssız yerlerde bulunan su ile ona hayvan ve yırtıcı canavar nevinden şeylerin zaman zaman gidip gelmesinin hükmünü sorulurken işittim. O şöyle dedi. Su iki kulleye ulaşırsa ona hiçbir şey pis yatmaz. 738 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'a su ile ona hayvan ve yırtıcı canavar nevinden şeylerin zaman zaman gidip gelmesinin hükmü soruldu. Aleyhisselatü Vesselam, su iki kulle olduğu zaman pislik taşımaz buyurdu. 739 İbn-i Münkebir'den ben Cabir'i şöyle derken işittim. Aleyhissalatü Vesselam, ben hiçbir şeyi akledemez bir halde hastayken bana hasta ziyareti yapmak üzere yanıma geldi. Abdest almış ve abdest suyundan üzerime dökmüş. Bunun üzerine aklım başıma geldi. 740 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımlarından bir kadın kalkmış ve büyük bir çanağın içinden su alarak günlükten gusletmişti. Daha sonra Aleyhissalatü Vesselam yıkanmak üzere onun altına doğru kalktı. Bunun üzerine o hanımı, muhakkak ki ben senden önce onun içinden su alarak guslettim dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz durum şu ki suya cünüplük yoktur dedi. 741 İbn Abbas'tan yukarıdaki hadisin aynısı. 742 İbn Ebu Katade'den Ebu Katade onun yanına girdi. Ona ana abdest suyu döktü derken bir kere ondan içmeye geldi. Bunun üzerine Ebu Katade kabı onun içine eğdi ve o da içti. Kevşe dedi ki, Ebu Katade beni bu manzaraya bakarken gördü ve yeğenim hayret mi ediyorsun? Ben evet dedim. Muhakkak ki aleyhissalatü vesselam şüphesiz o kedi pis değildir. O ancak sizin etrafınızda dolaşan erkek veya dişi canlılardandır buyurdu. 743 Abdullah bin Mugaffer'den aleyhissalatü vesselam köpek kabın içinde bir şey yiyip içtiği